Poliana, Poliana, fă-n solzo, mira bana. Poliana, Poliana, aure chismi na lana. Poliana, Poliana, fă-n solzo, mira bana. Poliana, Poliana, aure chismi na lana. پولیانا زوری پی خوش بو کشی باک چاک بو تو بای بریاری دا پاداشتی جان بنجلتون بکت دوائی ماوی که زور خواردنی بو برد بلامشتیک هبو پورپولی دوپاتی کردولی که به هیچ شویگ نلین که پورپولی ام خواردنی نردو بوی پورپولی دکه اگر حسکی نلیم ام خواردن لپورپولی ویا پیالم خون بوم هنوی بله وای پیالم باشه پولیانا، اتوانی خواردنی با برید، وقت دیاری اگل تو هی، کپیم خوشه، زور سپاس بری کن بلا موریا با پولیانا، نزاند کمن ام خواردن با نردو باشه، حزنه کم زانه کمن ام خواردن با نردو شیک مک، پیم بله با چی نبی بلیم ام خواردنه، لپور مویا، لوانی واب زانه ماما جون پیوی که تو رای وکو خلکی هرچنه وکو اوانیه وکو خلکی شارک اوانیه وانیه شیب مد ها؟ وایا؟ بی با براین ایرو آخیر راکا چی؟ نه چی نشوره و؟ نخیر، فرمانی یوم چنه ایوه کس بچه تلای، نه توانم، نه بیت، لاتو دی بلا ممه، ماما نبخورد نبخورد، اما یو قصه لگلاب کن، بله، اما یو قصه لگلاب کن ها؟ برس خوی فرموی چنه ایوه کس ببینه، ببوره نه توانم، بلا مزویر مبا، زویر مبا، خواه حافظ روزا، بوستا، بگایا، ام خورد نیبریه، هیچ مگه تنها بخرا فرمکاو، بله، هر او نبگا، هیچی تر مگه و تو چی؟ چی نگیشتم؟ خواردن! پیویز به هاور نکد، ای؟ خواردن؟ جوانا، سلاو دکتر شلطان؟ زور خوش را که اتوید من دلنیام بندلتون بخیراتن دکات بگرمی فرمو، فرمو را جورو بله دکتر، اگر اما بکم دعای تو را عبید لیم من زانم قیناگ خاتو روزا من خون قصه لگل اکم من نتوانم هیچ بکم باشا، وره لگلم سپاس دکتر شلطان شیب من لیره بوستا ای خواهی کن، چند چوانه سور گراوا، با کبری قدر هرچنده که من بینی موانه بو سور جوانه چو کاتا بله چی؟ کپاکا و چیه؟ چی؟ مالی خیو؟ با چی؟ دکتر شلتون تو مالو بینی و پیشتر ها؟ من راحتوم لما مالا دا سور ترسناک بو تنانت رام کر لیرا بلام رام کر چاوکانم نقان بو اترسام شتیک لپریز بندلتون بیت سور ترسام بای حاتم بایرا بله بای حاتم بلام چون توانید بن بانکی؟ ها؟ من راحتوم لسر بینینی پورا بولی کاتی تلفون اکا بلام اوی چی سرنج بو دنگی لدنگی باوکما چو سوری لیه چو بره بله دکتر شلتون دنجی من؟ بله وام زانی باوکما قسم لگلا اکاد آه دنگ زور لو چه دنگم واق دنجی باوک دا؟ باشا باب روی دکتور سلاو هارول من پیوستیم به توی تکایم کچه جوانب به بجوری برز بندلتون باشا نه نه اشتی اکترم به دواگا چون که فرمیوتی کس نکم شروع لم کاده دا چون که قاسیش کوا بله قاسیش کوا تگشتی بلان تو زنی من دکتوری بنا مالکم تکایی ببی گلی وازی لبین بخوم هر ایسته بی بدی آخر گورم بگمان تو نزنی تکم کچه لشوشی درمانگه گرنگتره چون که چاره سرسازی چی به هوته ازارکن لبیر بندلتون اباده و باشا تگشتید سلام من نام پولیانا هم بله پی خوشحالم منیش هارولم تیمرسازم پی خوشحالم باشا هارول ام کاره با توی دوی پشکنی نخوشکم ادبین مو باشا بله ها فرمو بابچین جوری ورا فرمو بله باش بگبر ما تید گورم کچه گوی بو بینید بیتا جوری بیم نو تید کز نیتا جوری وا آخر بلام گورم اما پولیانای دکتر شلتون ری پیداوم بله بله ام کاتت باش تن درستی چونا ها چونی تاریم چانید؟ او توید؟ توید ها توید؟ بله منم خریب بو روزا درم کاد لبردرگا برز بندلتون زور خوشحالم کوا و بینم بله باش بو چاک بویتوا زورم پی خوشا زور زورم پی خوشا نزانی چندلم خوشا باشی باش بویت چاک بویتوا ها؟ چون بم؟ اها؟ چون باشه بم؟ منو علا جگه دا کوتوم قاچکانم نگست دایا حتا دوها روش لبرو هیچ ظلم خوش نیا اوی نا برز بندلتون ایلو بیر کرنه و سیرا نا بیر دا دوها روش قاچ لگه چا بی تکایا بیورو نبا بمشیوه قاچ لگه چا نامینه دوا هروها من دلنیم لطوانای دکتر شلتون وابزانم دکتر شلتون زور بباشی چاره سری کردوید بسوترین کت چا کبیتوا بله گورم چا کبیتوا ای چون سو چا کبیتوا ها؟ لبر اوه لبر اوه اما بلیم چی لبر اوه که نازانم نازان مالیم چی ببوره ببوره چیروکه زور آلوزا وانیا ها زور آلوزا تکلو پیکلا لوه چه باش رونم نکرد بیتو بلام گورم ما بست موه هیچ قاچی بشکاوی نامینه بو هتا هتا چون کشکانه کی آسانه توش بیر نید بوه قاچی دوه نامینه تو بله چاک بیتو زو چاک بیتو خمه نبی چی؟ نخوش چاک بیتو اگر دلی خوش بیت؟ ها؟ تنها دلی خوش نبو بلکو پیش اکنی زور سیر بو چون برس پیکنه؟ بدن چه کی زود برس پیکنی؟ بر راسی سیرو بلامو. قصه چیه که بیم مشک مبا برس بندلتون پیکنه؟ او بو ماوی ده سال او پی نکنی و لوتی من خدمتی کم به استقلال تبم پیاو نکن. چه گشتن؟ به استقلال تی پی نکن. بر راسی پیش نیش کن لرقا. چی لیت؟ چی چم نود؟ سیره چون جوی لمقصه نخوشانه یه جوی با ما گران نیه بردوام من سرم لی سرماو باشه باشه دانیشه فرمو دانیشه سپاس گورم اره براست ام مناله چیه گورم پیو نوتم ها ناوی پولیانه کچی خوشتی خاتونه چی ناسراو لشارکه ده بلام لراستی ده من تنها دو جار بینیو ما هاو ری زور ننخوشکان ما زور ریزی لیه گرم پیویست سپاسی بکم چون که ارمتی دارین خوشکانی منه بله تیگیشتم استا معنی وایا وک درمان وایا بلام چون درمانی که تو لیسی لراستی دا من بباشی نزانم بلام وا دیار لخصکان تا که توش دلخوشی با خوشی که بینیو تا لبر اما ام نالا پولیانا ام یاری نو نو یاری دلخوش کردن تو راد چیه برام برو یاری ها که یاری دلخوش کردنی پیالن راد چیه رای من لوا چیت او یاری سرکوتو به چکم بناوکا دیار زور خوشا تو راست کهید حزم کرد نه اگبا پولانیا دابنیم راد چیه؟ رای من لوا چیت او یاری سرکوتو به چکم بناوکا دیار زور خوشا تو راست کهید حزم کرد نه اگبا پولانیا دابنیم کاتی قسل اگل پولیانا اکید و هست اکید درمان اکریو ای خوید اما یارمتی نخوش اداد با چاک بونه و بله یارمتی نخوش اداد با چاک بونه و زور کاری گره آخری دکتور اگر و بید او درمان خانگان دا آخریت وانی نخوش خانگانی شمیده آخری راست راست او کاتم منو تو بدوی ایشه که تازه دا اگرین چی من دست که تو لم ایشه لبرین پیچی و نخوش سازی بر راستی جای داخا راستا بله راستا باشه باشه هیوادارم برز بندلتون هر وادلی خوش بید علی چی ها هیوادارم هیوادارم برز بندلتون ام خوارد نت بدل بیا منم جور خوارد ننم لبیر چوه توا او ما آیده سالا نم خواردوا ده سال کوا هرگیز نای نسید ایلو خوشیا ایلو خوشیا چون که بهوی ام خواردنو تامو چیش یکی به بیارمتی کس چند خوشا چون که ام جور خواردنم بو هنی بله زور خوشا زاراوی دلون خوشا زور بکاری هنی بله چون که همو عوات یکم یاری دل خوشیا بله باشه دل خوش با هرچند زور گرانه گران به دوی اوشتانی دل خوش اگه ولم هرچند گران تر بیا خوش اگه زور تر ابید تگیشتی گورم ها؟ اما راست اگر وابیر که نوا ونی ها؟ باشه وابیر که نوا چون واب کم؟ تنها هز به خوشش تکانی دورو بره بکه او سابینی جیان چند جوانه به همون خوشی و خوش اگه نوا ابینی بردوام جوانه بله من بینم دلم خوشه من هر وابم اگر وابم آیا جون به هیز نادا چون آن جون به هیز نایا هی ایلو خوشیان تو زور باشید لیاری دل خوشیان چند باشید برز بندلتون چند باشید امیوش تک پی بلم تو به تنهانید بلگو دکتر شلطانو روزاد لکلایا اگر امانیش نبونه الام مالایا گورم هرگیز دل خوش نبو بله او هنی لکلایا وانی اقسکم راست نیم بیمیش کمه با امانه اشکارکانم با جبه جیکن وقت چاو دیری کرنو پاک کرنو روزاش مالکا پاکات و رو چی خد منیش پاره اندم لبری او من پارکم ادم برانبر بما تیگرشتید اینجا به دلشم خوش بید اما راستا ها والا من برودی اما راستا من دلیشم خوش و پریش یعنی همیم ای خواه بداخوا اما ما پری خرجگی لکاتی که اتوانید ام همو ماوی کوی بکی توا بداخوا کوی بکم اوا اتوانی پرکه کوی بکی توا باوی خواردن یک بخوی نرخی کم بید او سا پرکه بنیرید با فقیرکانی همو جیهان اما راست نیا ها او تو بسی چیه کهی ها اما یکی کل رگاکان با کو کرنوی پره بله مبستی کی پاکه وانیا؟ نانسی زور باسی توی با کردم بله زور باسته که نانسی باسی با کردوی؟ ها؟ نانسی باسی با کردوی؟ اتوانم بزنم نانسی که یا؟ نانسی اویلای پورم ایشکت پوره پولی؟ بله پولی هرنگتون خوشکب چوکی دایک ما بله خوشکب چوکی دایک ما ها؟ ها؟ چی؟ باشه تو بو چی هاتوی؟ والا من بره و ها؟ بو چی هاتوی بویره؟ باشه لدو ایوی باکم کوچی دوائی کر لکل دایک ما پوره پولی هستا با چاو دیری کردنم اویش باویل لای بشیم چیه؟ دمو چاو سر حلقه را چیه بریز؟ آزاره هیا؟ تکه پیم بله آزاره هیا ها؟ تا پیم بله؟ نه تو کچی خوشکی خاتو پولی هارنگتونی؟ ها؟ تو کچی اوید؟ پیم بله؟ بله گورم تو پورم ایناسید ها؟ ایناسید؟ بله ایناسم بلام تو من بست اوه که خاتو پولی ام خوارنی نردو بویره ها؟ او نردوه تی؟ پیم بله ها؟ نخیر گورم بلام او تی ابید دلنیا بید که قصه نکم نالم که او ام خوارنی نردوه ببوره داوی لبورت نکم زور داوی لبورت نکم نمزانی باشه بسه اما بسه استا تیم گینا گورم خواه حافظ داریم خواه حافظ گورم خواه حافظ خواه حافظ سیره با چی مامه بین دمی داخست؟ سیره اوی پوره پولی و برز بین دلتون ایلن گران رون کردنوی سور دریقم بله شیب مک ببوره که بجه میشتی بابروین بابروین بزنم کشکه که جیم چی لیه بسر هاتوا شلطون تو اوزانی او کچه کچی خوشکی خاتو پولیا ها؟ اوزانی کچی اوه؟ بله منم زانی باشه با چی اشتر بیتا جوروا؟ ابوه ابو زانی کچن کتو پریا اگر بزم کچی او خاتونه ها؟ با چی پیشتر پید نوتم؟ چون اشتی واقعید؟ هرچند اوی تو ایلیت راسته وام زانی تو خود ازانی چون که او ماوی ده ساله تو پیوندی لگل کستا نبود جگل من بلام تو اوتید او کچه ناسم بوی اوت متوانم دوائی پیتی بلم بله من وا تصورم کر که وا باش بیت دوائی پیت بلم تیگیش تیلی میستا بلام خو خوی توانی نای خویم پی بله خوی پی ماله تو راست کهید هرگیز نه علمو کچه برواد چون که خواردنی بوه ناوی تنانت هولد نداو نایوشی بزانید ها؟ هولد ندا که نایو بزانی لگلوش دان ناو بیت شوی بو کرده تجورو تیگیت او ماوی دو منگلیره لگلوش دا یوای زور بخلق بخشیوا بتایبد نخوشکانم من پیمان دادم یکا بسا تکا کم حزاکم دمو چاوی کچی خاتو هارنگتونی ببینم بابید به هاوری تو باشا من نامید بابید به هاوری تو جالی کتنی که در جورونی بولم برز بندلتون بوچون ترچو نگ بید تازو هاتو تم شارو بردوام لشارکتا املاولا اکات وک پپول خوشی و شادی ابخشتو بخلچیا تیگیش تیلیم بردوام خوشی ابخلچی و خوشی بلاو اکاتو لشارکه روش باش بانی تن باش سلاو چونی سلاو روش باش امرو الله خوشه وانیا الله چن خوشه برز بندلتون نابد بمشه ویب مینی توا بله ام کچه بچوکه به توو بنده لبر او زور لخود مکه لی دور کهی توو تگیشتی برز بندلتون پیمو تید بسا تکایا شلطون بطنیات جنبیالا تکایا وازم یه بینا هسته برو در وازم نبینه تکه بجم یلا بندلتوان زور هیلا گومتا تاوام کر پیش چاکبونوی شیب مک زور خوشحالم با چاکبونوی او گر رای و ها چون بزانه ها ببورا جیمی پیمان مایتی که هرمتی بم ابو اگا داری شیب پاک بومای بله دوی میری زور خوشحالم ببینی نه چاک بیتا تاو ها ادی بزانم باشی لموله هرمتی تهم باله زور باشه اما سودمند بو من کته بطنیه ایش بکم زور هیلاکه بمزانی پول یعنی او دکتر شلطانه مبرم هی پول یعنی پول یعنی وره و چی بو اما یه پرسیاری که لبکم او روش تو جاری کی تر خواه من میستم یارمتیم با بوستم چی بکم خواه چی با دستم کچوا دکتر شلطان دکتر شلطان دکتر شلطان بوستا سلاو پولیانا ببورا بیزارم کردید بلان پیم بلای پرس بندلتون تندرستی باش بوا ها باش بوا دلو تیج نگات پولیانا هرچند برندار یکی چاگ نبوا خوم زانم که بندلتون هندیک جار بهیزه بلای هندیکات بهیزه بندلتون زور باشا من زور شادم بلای زور شادم پولیانا اگر استو مالوا سرکو بابد گینم ای چند دلم خوشا زور باشا دی سرکو سپاس دکتور بابروی بابروی پولیانا پولیانا سبتکو وره پولیانا سبتکو بیرچو پولیانا پولیانا وره سبتکو بره و پولیانا پولیانا Rini Chandri Chaka خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش من آلانا پولیانا پولیانا بن سوزو میره بانا پولیانا پولیانا آوری کش من آلانا